Allah, the Almighty. Allahu Allah. Protect me and guide me. Allahu Allah. Oh, to your love and mercy. Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me. Allahu Allah. From beholding your beauty. Allahu Allah. Oh, my Lord, accept this plea. Allahu Allah. Hasbi Rabbi Jan Allah. Allahu Allah. Ma fi qalbi ghayru Allah. Allahu Allah. شاب و کون ہے اللہ اللہ مہرب و کون ہے اللہ اللہ کیا اوچی شان ہے اللہ اللہ اس کے سب نشان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ حسب ربی جن اللہ اللہ günahı Allahu Allah alemin padişahı Allahu Allah yüreklerin penahı Allahu Allah işit Allah derdimi bu ahlarımı rahmeyle bağışla günahlarımı hayreyle hem akşam hem sabahlarımı Hasbi Rabbi Jan Allah Allahu Allah Ma fi qalbi ghayru Allah Allahu Allah Ya Rabb al-alamin Allahu كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله حسبي ربي جل الله